सत्यवती है आपकी कन्या गुण की खान, उसे पिताजी के लिए कर दीजिए प्रदान। मुनि बोले उस क्षण अखिल जन विद्य गुण धाम, आए थे सब देखने धीवर प्रण परिणाम। नाटक था वीरत्व का दर्शक सकल समाज, नायक थे इस खेल के देवव्रत युवराज। धेवर का प्रण था कठिन दुर्ग बंदिनी, जहां नृप इच्छा थी साधन केवल थी, त्याग तोप बालक की आत्म परीक्षा थी। नव मंडल में लेकर विमान इंद्रादि देव सब छाए थे, निज शिष्य शौर्य देखने स्वयं गुरु शुक्र परशु तक आए थे। अत्यंत सुसज्जित यानों पर गंधर्व अप्सराएं बाला, बैठी थी देव व्रत के हित फूलों की लिए हुए माला। कालिंदी के तट के ऊपर एक सघन कुंज का घेरा था, नीचे को कल कल जल बहता, ऊपर धीवर का डेरा था। फूलों से लता निकुंजों से धीवर की कुटी सुहाती थी, उसमें बैठी वो सत्यवती सौगुनी छटा सरसाती थी। जिस समय उठा धीवर अपने अंतर का भाव सुनाने को, यह जान पड़ा जो पवन चला बादल दल से टकराने को। बोला हे राजकुमार आप नृप वर शांतनु के बालक हैं, संसार विदित उनके कुल के प्रभु ही केवल संचालक हैं। मैं किंतु पिता हूँ कन्या का, ऐसे दायित्व सिखाता है, नृप के वरने में नहीं मुझे भावी कल्याण दिखाता है। जन्मेगी मेरी सुता जो भी राजकुमार, संभव है अधिकार हित करे आपसे रार। लेकिन जग में है कौन भला जो प्रभु से रार रचाएगा, नर क्या गंधर्व असुर भी हो कै दिन वो जीने पाएगा। भ्रूभंग मात्र से ही जिसके सारी धरती थर्राती है, जिसके शर से गिर छाती भी शत खंड खंड हो जाती है। ऐसे बलशाली से भिड़ना निज हाथों आग लगाना है, जैसे शेरों से गीदड़ का गुर्राना मौत बुलाना है। बलवानों से शत्रुता यह भी तो है दोष, इस कारण मन को नहीं होता है संतोष। वैशंपायन ने कहा हे भरत नरपाल, देवव्रत उस तर्क को जान गए तत्काल। उत्तर पर दर्शकों का लगा हुआ था ध्यान, उत्सुकता का हृदय में उठता था तूफान। धीवर की तर्क प्रणाली का दर्शक दल ने सम्मान किया। एक वाह वाह तुमुल ध्वनि से सबने सद्भाव प्रदान किया। मध्यस्थ वृद्ध जो बैठे थे बोले हम सबका यह मत है, धीवर का कहना सत्य पूर्ण न्यायोचित और सुसंगत है। देवव्रत थे मध्य में बैठे शैल समान, जाग उठा कर्तव्य का सहसा मन में ज्ञान। जो ही हंस कर वे खड़े हुए दिनकर सा तेज झलक आया, जो सत्य भरा था छाती में चट होठों तलक छलक आया। सुर की ललनाएं ललक उठी बेपलक हुई आंखें भारी, कहते थे देव तलक भी सब इन तनधारी की बलिहारी। मुस्काए जो बिजली चमकी बोले मानो घन गर्ज उठा, यह जान पड़ा जैसे बादल जल बरसाने को तरस उठा। प्रकृति विकंपित हो उठी शंकित सी उस काल, सहम गए तल रसातल सुतल वितल पाताल, उथल पुथल होने लगा बात हो गया मंद। सजग हो गए धरणी धर भूधर शेष गयंद, सन्नाटा सा छा गया उस क्षण चारों। गरज उठा जिस समय वह भारत राज किशोर। हे आर्य भूमि की संतानों सुरपुर के सारे नर नारी, अच्छे प्रकार से ध्यान सहित सुन लो मेरी बातें सारी। मैं रोम रोम से सच्चा हूँ सतपथ पर ही दृढ़ रहता हूँ, यह एक एक अक्षर मेरा है सत्य सत्य ही कहता हूँ। जो करता हूँ वो कहता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, जीवन में तीनों कालों में सर्वदा सत्य आचरता हूँ। मैं पितृदेव की पूजा ही जग में सर्वोच्च जानता हूँ, उसके आगे सुरपुर के भी वैभव को तुच्छ मानता हूँ। इसलिए सबों के सन्मुख यह अंतस्थल से प्रण करता हूँ, पितु के प्रसाद चरणों ऊपर निज स्वत्व समर्पण करता हूँ। प्रण मुझे प्राण से प्यारा है वह सदा सदाचारी होगा, जो सुत जन्मेगी सत्यवती वो ही नृप अधिकारी होगा। देवव्रत की बात सुन गए सभी सन्नाए, अचरज से दांतों तले उंगली लिए दवाए, किंतु न धीवर को हुआ इस पर भी संतोष। कहा एक रह गया है फिर भी भारी दोष, आप सत्य हैं किंतु हे संभव दीन दयाल, प्रभु की संतति यह नियम करे नहीं प्रतिपाल। अधिक सताता है मुझे यह संदेह निकृष्ट,